powiem ci rapem, co dusi mnie jak ciapek. Na randce ugości dusi swego gif kanapę. Liczne sposoby pierdzenia spływa pod naboliczki, po to by wydobyć z podziemia węgla kamyczki, zasoby te zamienić w elektrony i wypełnić tyczki. Wszystko po to by gdzieś na platformie działały wierniczki, wysysające tony ropy z podmorskiej piwniczki. Czasem nastąpi jako katastrofa, stateczki z flamą toczą potyczki. Znów się nie uda, co tam planetę zmienimy jak rękawiczki. Wszystko po to by na nowej planecie w drewnianej korze możliwy był miły pobyt. Brzęczą silniczki stalowych kobył, ziemia jak wnętrze popielniczki, rządzi podaż i popyt. W pilnej walce odpadają palce, tworzą się wrzody ekowątroby. Obłady biczki, wszystko po to by dłonie spoza Europy mogły wydrukować papierów 2 miliony chudoby. Sto kopyt już zapie, wie, że to adresatu na mapie już łapie. Wszystko po to by wysłać nam papier, papier o tym, że gdzieś tam dostarł inny papier, papier, po który jak bizon po kanionie będę z dala zapie. Wala się 7 awizami w łapie jak papież. Rzadko bywam na chacie, polecone torturują mnie jak roboty w uchapie. Jak kury no terapię, jak stres nie łapie. Patyka jak ślepy pies. Czemu nie możecie mi wysłać kluczowych 6 cyfr speeda przez SMS? Przepraszam, kto jest ostatni? Nie ma ostatniego, panie, bo ta kolejka nie ma końca. Ciągnie się jak pożywny Tokio wisza do słońca. Kto jest ostatni? Przepraszam, kto jest ostatni? Czy ta wizo kolejka to też żawi? Czy znów poczta dnia mnie pozbawi? Czy ta wizo kolejka to też żawi? Czy znów poczta dnia mnie pozbawi? Czy ta wizo kolejka to też żawi? Czy znów poczta dnia mnie pozbawi? Czy ta wizo kolejka to też żawi? Czy też papierowy system znów się nami bawi? Czy ta wizo kolejka to też żawi? Czy znów poczta dnia mnie pozbawi? Czy ta awizo kolejka to też żawi? Czy znów poczta dnia mnie pozbawi? Czy ta awizo kolejka to też żawi? Czy znów poczta dnia mnie pozbawi? Czy ta awizo kolejka to też żawi? Czy też papierowy system znów się nami bawi? Papierowy system znowu się nami bawi. Przepraszam, kto jest ostatni? Chyba ja. To mój najgorszy koszmar, jak okoliczna poczta. Tu swoje musisz odstać, bo tyle musi to trwać. Nim obsłużyć cię postać, to marszczy się jak można. To wliczysz sobie w koszta, lecz to widoczna po twarz. Jak ta kurwa można? Pamiętaj, że to poczta i zgadnij, kto jest ostatni? Ja. Niezłego ma ten farta, który wpadają z czasem. Nie poświęci kwadransa, gdy odwiedza ten skansen. Gdyby poszedł na basen, to zrobiłby długości tyle, ile potrzeba, żeby dotrzeć do Bośni. Litości, jestem w pętli nawyków. Oj, poczto, mój kochany narkotyku. Trzymasz mnie w matni, tak jak trampki w szatni. Ja potrzebuję ciebie jak dureń ostatni. I śle swe przesyłki, te listowne i paczki, klepy jak gołe tyłki, na ich kopertach znaczki. A one leżą w sertach i czekają na zaszczyt, by ktoś się porozdzielał, a potem dostarczył. Wystarczy, żeby była konkurencja. Nie chcę czasu spędzać tam jak Wanda, nie chcę Niemca. Nie chcę tego miejsca, niech nie zapyta was nikt, kto jest ostatni? Chyba ja. To mój najgorszy koszmar, jak okoliczna poczta. Tu swoje musisz odstać, bo tyle musi to trwać. Nim obsłużyć cię postać, to marszczy się jak można. To wliczysz sobie w koszta, lecz to widoczna po twarz. Jak ta kurwa można? Pamiętaj, że to poczta i zgadnij. Czy ta awizo kolejka to też żawi? Czy znów poczta dnia mnie pozbawi? Czy ta awizo kolejka to też żawi? Czy znów poczta dnia mnie pozbawi? Czy ta awizo kolejka to też żawi? Czy znów poczta dnia mnie pozbawi? Czy ta awizo kolejka to też żawi? Czy też papierowy system znów się nami bawi?